ci naaloon ñoom ci biraaja fa waxoon tey wax allasina ñi nga xam ne asfala nekk nañ ci gën a suufe minhum ci ñoom ne ya rabbi yow sama borom wa ma ana lan ballaxa moo jotal xibaadaka sa jaam ñi ballaxa dangay sàdd laam gi xibaadaka say jaam xaawulaay ñi le haadihi lkaraamata gile karaama qaala allahu taala sun borom tontu ne innakum naka yoon kuntum nekkoon ngeen tanaamoona di nelaw waxum te ñoom ñu sàlloon di nañ julli wa kuntum nekkoon ngeen taakuloon di lekk waxum te ñoom yesoomoon di nañ woor wa kaanoo nekkoon nañu ñu jaahiroon di jihaar ci yoon yàlla wa antum te yoon kuntum nekkoon ngeen tajlisoon di tokk wa kaanoo nekkoon nañu ñu fixoone di dundali amwaalahum seeni alal wa antum te yoon tabxaloon ngeen di nay. Waaw xam nga nee na bu xeej yàlla yi waree ci kaw fas yooyee fas yoo naaloog ñoom ci àjjana ñi nga xam ñoo nekk seen suuf ci waa àjjana dañuy wax yàlla ne ko waaw sa jaam ñi lu ngeen may teraa nga jee te tax ñu war ci fas yoo tiim naaw bi ñu tiim ci àjjana loolu ko waral suñ borom ne ñoom kat dangeen daan nelaw ñoom ñu julli ngeen daan lekk ñoom ñu woor ngeen daan toog ci seen kër ñoom ñu jihaar ci yoon yàlla ngeen daan téye seen alal di ca nay ñoom ñu jox seen alal ci yoon yàlla loolu moo leen may nag mu jox leen taraama boobu te yéen jox ma leen loolu. Waxaan abi hurayrata radiallahu anhu ba da jël nañ ci moom mu ne inna fil jannati naka nekk na ci àjjana shajaratam garab yasir ko dina dox arrakibu aji warja fi julliha ci karam nga mi ata xaanin téeméeri at wa ma yaqtahuha tilu ko mën a dog. Waaw mu ne yonente bi nee na àjjana am na garab goo xam ne mën ngaa war di dox ca kergal mat téeméeri at te du tax nga jeex nga àgg fa kerga yam moo tax qaala taala suñ borom wax na ci suratul waqia ne wa zillin aku ker mamdood guddi buñ tàllal wa maayin aku ndox maskoobun guddi buñu sotti du aajowoo kocc du aajowoo wëgg wa faakihatin ak tayteef wala furyi kasirat bi aji bari laa maqtulat du lu ñu dog maanaam di dem barag xam nga daal di dem ba yàgg mu rek mën mi jeex ba keroog ñu ne ñaat wala moom nu xet te du ñu aaye maanaam du aajowoo njëkk du aajowoo ñaan baa dara sàkk rek la wa furusin ak ay lal mar foo xat ñu diin yëkkati waruwee nett leef na anit na bi jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne anaa man un na bi ukum dinaa leen xibaar bi saaxatin ci ay waxtu xiwa woo xam ne moom ashbahu saaxatin mooy gën gaa niri waxtu fi jannati ci àjjana xiwa moom assaaxatu mooy waxtu wa allati wa nga xam ne qablatulohi samsi nekk na ci njëkk fenku jant. Waaw yonente bi nee na danaa leen xibaar waxtu wa nga xam ne ca àjjana moo ci gën a niru ñu ngeen xam fii ci àdduna. Waaw maanaam bu ngeen bëggee xam jawwi àjjana na mel waxtu nga nuru fii ci àdduna mooy waxtu wa nga xam ne mooy njëkk jant bi fenk xam nga léeg-léeg lu ko tukki tàng-tàng léeg-léeg moom boo xasee julli suba waxtu wa nga xam ne njëkk jant bi fenk waaw day neex lool nga xam ne génn ci biti sax day neex lool waxtu wa daal nee na moo ñu xaw a mis moo ñu xaw a mën a misaale jawwi àjjana nga xam day neex rek waaye du tàng du sedd julluhaa keram moom àjjana daaimun aji soxla waraaxatuhaa te ak noflaayam sa yowoo def ko baasi tatun ko defee muy firi aji tàlli la ak maxnaa mabbu soo tatun lu ñu tàllal la waraaxatuhaa baasi tatun day maxnaa mabbu soo tatun xëy na wa barakatuhaa te barkeem kasiratun aji bari la. Waaw nee na keroog àjjana keroog gu dëll la boo xam ne di dem ba yàgg naaj topp ca noflaay bañ fay am day tàlli rek di wéy barke ba itam kenn xam na num toll. Faslun li ab dog la fil xoori ci jigéeni àjjana ya amahini ma di yaatu ay bët al xooru laa yenu mooy jigéeni àjjana yi nga xam ne seeni bët di rëy ba noppi la ca war a weex weex la ca war a ñuul ñuul wa fil xabari nekk na ci xibaar an rasulillahi jële ci yonente yàlla wi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xalaqa sàkk na mooy bint na allahu yàlla taala kayana wujuhal xoori kanami jigéeni àjjana ya min arbaxati alwaanin ci ñeenti couleur ab waba aji weex wa asfara ak aji gel wa axdara ak aji wert wa axmara ak aji xong. Waaw nee na suñ borom ni mu sàkkee kanami jigéeni àjjana yi mooy seen kanam day boole ñeenti couleur yu bokkut dañ caa jaxase weex ak roos muy puur ak wér ak xongu yépp lañ ca boole. Wa xalaqa musàkk badana hunna seen yaram mine sanfaraani ci sanfaraan wal misk ak misk wal xambari ak xambar wal kaafari ak kaafoor. Nee na seen yaram tam yàlla da koo sàkke ci matière yoo xam ne ñoo neex xet rek, xam ne sanfaraan ak misk ak xambar ak kaafoor yépp yooyu neex xet lañ, yooyu lañ liggéey seen yaram. Wa shahruha seen kawar minal qaran fuli day ame melaw xorompolle, maanaam seen kawar boo ko dee xool day ame clóoru xorompolle. Walaw basaqat doonte tifli woon na waahidatun kenn rek fi dunia ci àdduna, saarat kon mu ji miskan diggat moom àdduna ila yowmil qiyamat ba bis penc. Wala yefqaate du west baxrun génn géej illa wa saara na re mu mujju xadduban di ajuneex kal xasali nikilem. Nee na jenn jigéen ci jigéen àjjuna bu ñëwoon ci àdduna tifli fi yenn tiflit kese, kon àdduna sépp day neex xet lool mel ni lépp gëtt la. Te mboolem géej yi nga xam ñu naqari xet ñu naqa ñu yeqaat xorom ak mboolem rek ndox yi sax yi xorom yépp dañuy sopp ku neex, lépp day sopp ku neex. Wa kullu waahidatin kenn ku ne min hunna ci ñoom kutiba bindeef na, kutiba bindeef na ismu zawjiha turu jëkkëram fi sadriha ci àddanam, wasmun ak aw tur min asmaillahi ci turu yàlla yi taxala kayana. Waaw nee na jigéen ñi àjjana ju ne daañu bind ci dënam turu ka war a nekk jëkkëram ak turu yàlla yi daañu ko ci bindaale, dañ ci bind yaa turu yàlla ci wenn tur ci turu yàlla yi ak turu ka war a nekk jëkkëram. Wama la nga xam ne bay na man kii bay haa nekk na diggante yaari ndëggam farsaxun yaatuwaay farsax lay doon, maanaam bu ñu tudd àjjana ak àdduna ñu soree lool. Xam nga nee na diggante yaari bëgg gi rek day yaatu yaatu ba tool ne farsax. Wa fii kiltaa yaday haa nekk na ci képp ci yaari loxoom xachru asaawiratin fukki lam min dahabin ci wurus, wa fii asaabi hiyaati nekk na ci ay baaraamam xachratu xawaatim fukki jaaro, wa fii rijulay haati nekk na ci ñaari tànkam xachratu xalaaxila fukki teqal ma min a jawhari ci jawhar wa luulu ak luulu. Waaw nee na jigéen àjjana joo gis rek dana tag ci loxo bu ne fukki lam yi wurus ay baaraamam dana ci tag fukki jaaro. Ah kon day mel ne tey baaraam bu ne am nam jaaro, su ko defee ay tànkam dana ci tag fukki teqal ma lam yooyu ñu takk ci ay tànk, ñaari tànk ñu daañu am loolu. Kon ñaari tànk ñu daañu am fukki teqal ma day mel ne kon xëy na benn tànk bu ne dina am juróom. Wa an ibni xabbaasin radiallahu anhuma qaala qaala rasulullahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam inna fi l jannati naka nekk na ci àjjana xawraa jigéen di rafet yu qaalu ko deex na wax laxaa ñeel ko laaibatu laaiba uliqat bindeef na ko min arbaxati asiya ci yent yëf nal miski ci misk wal kaafori ak kaafoor wal xambari ak xambar wal zanfaraani ak zanfaraan xujj na mooñeef na tiiruhaa cosaanam bi maayil xeewaan ci ndoxum dund wa jamihul xoori te mboolem jigéen àjjana yi xushaaku ñooy sopp la ñu laxaa ñeel ko. Ibnu Xabbaas ne yonente bi nee na àjjana am na jigéen ñi jigéen di rafet ju tudd laaibatu bokk ci jigéen àjjana yi yàlla sàkki ko ci yent yi misk kaafoor xambar sanfaraan yépp yeneen xet lañu, ñu mooñaale bindam ak ndoxum dund. Bu ko defee nag mboolem jigéen àjjana yépp lañ koo sopp sax. Waaw dañoo jéllo ne góor ñi waaye jigéen àjjana yi mbokkal sax dañ koy sopp ndax aw meloom. wala basaqat doonte tifli woon na fi baxari ca géej ga basxatan aw tifliit waaxidat nu di woon la saara kon mujj la saarat, waaye na dafa mel ne kon la saara rek la doon moom géej ga xaddaban di aji neex min riix yaa ngir aw loram, kon la saara rek koy def. Nee na bu tif géej gis nga ni wuree ak ni mbareem ndox, jigéen ñi àjjana yooyu nee na bu tifli woon ca géej ga géej gi day sopp ku ndox mu neex. Maktoobu nañu bind la ala zahriha ci gannaawam, bind nañ ci gannaawam ne man axabba ku bëgg a ñekkoo na bu nekkee la xoo ñeel ko misli ku mel ne man fal ya amal nay jëfe bi taaxati rabbi ci topp borom. Ah dañoo bind ci gannaawam lii mooy ku bëgg ku mel ne man nay topp yàlla, loolu lañu bind ci gannaawam. Wa fi xabar yi nekk na ci xabaar xan ibni masxoodin radiallahu anhu qaala qaala rasulullahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam xalaqa bind na allahu yàlla jannaati xaddinin àjjanay sax fadaxaate mu woo ma fadaxaate woo allahu yàlla jibrila jibril alayhi salaam wa qaala mu wax la xoo ñu ko ne ko intaliq boyal maanaam demal wanfurte nga xool ilaa maa jëm ci li nga xam ne xalaqatu bind naa ko li xibaat yi ñëw sama jaam yi الأولياء يدي أي خيج فذهبت يوم جبريل جبريل عليه السلام فطاف مور في تلك الجنة تجوجل أجنة من ابن مسعود نعي يرنت بنينا بي الله ساكي جنة حدن قال ببري أي أجنة يسخدال حدن سخل يفري أي أجنة يتبنون هو جبريل نكو دم الخول لما واجل لما دخل خوفه سما خيجي ما خول كو جبريل دالي نو دالي ور أجنة جا بعد يخول فبني في جنة حدنين تكلم بطي مبندات فضاء جنة حدنين تفين كتحوي لغي فتاة تمور في تلك الجنة تجود لأجنة ركلا فمننا قلق الله جنة حدنين فضاء جنة حدنين نتوان دون دال مباحنا قيل محنا المبدي تسابو دارا فأشرفت تسابو ما نمت التيم عليه جمام جاريتون بن جبر بن خلب جيين من الحوري ببك جيين أجنة الهيني يدوي ري أي بط من بعض تلك القصور جلان جيوي لي طالح فتجسمت ممون إلى جبريل جمج جبريل فضاء تلير جنة حدن أجنة سحقف من ضوء ثنايا جلير أي بنام فحرت رب جبريل جبريل ساجرا من أجل سجود كذان مجرد أنه نكم من نور ربه نجد كتلير برام الحسيس بأجتاد عانينا بيالنا جبريل الخول جنات حدين لما فدف السماء خيجي جبريل فنورك جس جيهن أجل جو خمدكو سبو تيمكو دالي موني وعيدا موني فيت دفع لها دخل ñoom goobé leray mu ngi dafa ko jibril dafa ni lool leer yalla waye du leer rek ci gën jojulé jibril daan dal li sujjot fanadat huwa ko aljar yatu jibril ni ko irfa yekati wa asaka sa bop ya jibril ya jibril farafa tam yekati mom jibril rasuhu bopam fanazaraha tam gis ko fa qala tam wax li subhanahu man tudna sen bur bi nga xamné xalaxaki bindna la param soono soose di jibril ajal da wax jibril ko sigil xol leer nga def leer yalla leer yalla sama leer mu ñaan rek la sigil xol ma ah ne nako ko nako jibril gis rek dal di gëna ñu war yalla dal di man day tudna sen bur bi nga xamné mo meuna sax ko neew xal wax na ñu ko aljar yatu jeegër wax niko ya aminallahi yow ko ñoo ñu yalla ke atadri ndax nga xam limen ang ngir kan ko waxtu sak wax na la ho ñel ko xala mu ne ko la dedet xala mu ne ko inna allah naka yalla ta hala kayna khalaqani sak na ma limen ñel ko xamne asara gënal na rida allah ngeerul yalla ala hawa nafsi ci bané ko bakkanam wa xala yak man ni sax manam jihina ajal jojo da wax jibril ne ko waw na xam nga ku tax yalla sak ma manam ku rafet ni man ni ko yalla sak na xam nga ku tax jibril ne ko deret mu ne ko ki tax yalla sak ma da won ko xamne ngal man yalla da koy geural bané ko bakana ngal man yalla da koy geural sax am na man ni wa fi khabari nek na ci khabar walaw an shahratan bonti nek ben kawar min shahrat nisa'i ahli jannati ci kawari jigen wa aljana سقطت رطن إلى الأرض جم جسوف لا أضاءت كن بليرا لأهل الأرض نيل جسوف جميعا بوليسين من البيان الكبر كيف تي كبر جيجيني أجنا تدار وين جسوف سي كن سوف سي كدير بطي بليها تخ بيان الكبر بابو وإن أهل الجنة نكا من أجنا لا نوم ديت نلو لهم دلين نيا لأن نوم جل نكا نلو أخو الموت مو موكم ده ينوا أجن بي نلو نخ نلو داخل نروب ده wala xam sa dit jant fiha mu nek ci mom wala lolu dit gudi fiha mu nek ci mom aljana amul beccet day am jant wala gudi do am lolu mbadara wala jannati ngeen na aljana sabbu hawaita juroom ñaari lak bu xiyatat ni aji wër bi jinaani ci aljana ya kulliha mbole sen al awal lak bu jekk ba min fi bet mi tukke ci xaaliss watani ñaarel bi ñu dafa bintu ke ci wurus watani su ñettel bi tatay ñu dafa bintu ke ci wurus ay ñu tatay waradi ñu ñettel bi ñu ñu bintu ke ci wurus lulu al khamisu juroomel bi ñu dorot ndal ko ci wurus lulu wa sadisu lakku juroomel ba ñu zabar jet ndal ko ci zabar jet wa sadisu lakku juroom ñaarel ba nak ñu nurin ñu baye ko ci leer go xamne yottal la lay day ñu xati waaw nga xamne ma bay nak kulli hayati la nek digante ben bir bu min ha ci ñoom mo doyna sahibi ak digante moromam masiratu khamsini atihamin doxub juróomi téméri at la neena aljana mu juróom ñaari làkk yu ko woon yoo xam ne làkk bu jëkk ba dañ ko lëggee ci xaalis bu ñaaral ba ci warus bu ñetteel ba itam ci warus bu ñeenteel ba ci luuloo bu juróomeel ba ci durra bu juróom-benneel ba ci zabarjat bu juróom ñaari ginoom ci leer rek lañ ko lëggee su ko defee ne diggante làkk bu ne morom ma dana sareene doxub juróomi téméri at wa amma ahlu jannati daal ñu àjjana fa wujuhum seeni kanam jamilatun aji rafet la saalimuuna o mucc lañu wala bopp delloo ci wujuhum muñu saalimatun aji mucc la ñoom kanam ya ñu fi bi ci ay sikk kulliha boole seen mag xooloon ñu ñu tusngal lañu wala yatakaxaloona te duñu tusngalu mag xooloon nañu ñu ñu tusngal mag xooloona wala yatakaxaloona wala yekkoon te du nekk loxum ñeel leen shaharun kawar illa alxaaji bay ñu rawaari yéen ya wa shahar rasi ak kawaru bobba wallahi nay ñak ñaari bat ña yéena waa ajal seeni kanam day rafet lool du am len len ñu sikkal kanam rek du ci am dañu dañu tusngal te kenn tusngalu leen waaw loolu jëngaliko jigéen ñi maanaam góor ñi ñëpp rek noonu lañu mel waaye mu ne nag duñ sax kawar nu muy kawaru gi war a sax ci ñeen yi ak kawaru bopp ak kawaru bët xam yooyu day taar moo tax waaw kawar gu ñeen kawaru bopp kawaru bët yooyu dañuy ay taar moo tax kawar yooyu képp lañu sax nag waaye duñ saxaat kawar fenn fu bëggta foofu waxan abi hurayrata radiallahu anhu wala fii ginnaa ci ki nga xam ne ansa la wàcce na alkitaaba téere ba xalaa na bii ci yonanteem ba inna ahla jannat naka ñuy àjjana la yes daa doona danañu dolli ko ko la yonan ci bépp bis husnan ab rafetaay wa jamaalan akub taar kamaatan xosoon ni ngeen di wàññi ko waaw mu ne abu hurayra ne waat naa ci wàcce alquran ne waa àjjana bis mu nekk dañu yokk ak taar gën a njaxlaf gën a rafet wute waa adduna xam nga waa adduna mu dañu wàññi ko lu waay rafet rafet day gën di wàññi ko rek ba kira muy màggat gën a ñaawaaye moom di yokku maanaam foo xam day wàññi ko waaye di yokkuti ñoom ñu bis mu nañu yokk ab rafetaay ku taar rek wax ñu xabar yi nekk na ci xibaar xaani na bi jële ci yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala mu ne léegi nag jeexal nga lu aji woon ci waa ajana yaa ngi bëgg ñu ne ci mbirum dee ci boppam nga weesu moom wax nga lu bari ci mbiri ajana mu ne yonente bi ne na lamma xalaqa ba sàkkee allahu yàlla almawta dee xajabahu wiir na ko xaani xalaayas leen smindee fi bi alfi alfi hijaabin ci junni junni kiiraay waxa ba ma tuwóoti abriyaayam ak bari moo gën a màgg ne samaawaat ci asamaan yi wala ardi ak suuf waxaa di shuddat takkeef na ñu mawti ci dee bi sax fii na ci juróom-ñaar fukk alfa silsilatin ci junni càlla la kullu silsilatin bépp càlla la tooluha ab guddaayam masiratu alfi xaamin doxub junni at la yéen ba yàlla di door a sàkk dee da koo làq làqe ko junni junni kiiraay nekk nga ne millions kiiraay waaye dee ci bopp mu riiraay boo xam ne mu yëpp asamaanu suuf boole woon moom dee yàlla yooyee ko juróom ñaar fukki junni càlla la juróom ñaar fukki junni ci ay càlla la benn càlla bu ne guddi na ne doxub junni at laa taqara bi xoo di ko jege almalaayikatu malaayika ya wala yaalamoon te duñu xam makaanuxoo ci bérébam ba yéen ba yàlla door a sàkk dee mu mel noonu ci kiiraay loolu boobu malaayika yi kenn jiwu ci kenn xamu ci dee fu mu nekk ba di ko jege sax illa annahum day naka ñoom yasmaahum dañuy dégg sawtahoo kàddoom fii ku yoomin ci bépp bis waxatni ak waxtu wa saaxan ak saa waaye tul daañu dégg kàddoom nag xamuñuon fu mu nekk gis ñu ko woon xamuñu ko woon waaye nag du tee ñu dégg kàddoom rek saa yu nekk qaala alayhi salaam falamma xalaqa ba sàkkee allahu yàlla taxanlaa kayona aadama aadama nag fa sallat te mu xattal xalayhi ci moom malakal mawti malaakam dee soo baamuwaati allahu nag waaye ban ngi baam moo dàq waaye mën nga ne fa sallat allahu ba tey xaale wax almalaku malaaka mu ne yaa rabbi yow sama boroom xoolal mawtu ana luy dee manam nak yalla sak adam rek dal di xamal malaaka ñu wara jox de ne ko ah yow kat fitil na la de ya koy yare ya koy yobbi ci sama jaam malaaka mom param azrail siwna dañ ko wax legi malaaka mom ne ko waaw de moy lan ko mal motu anani de xala mu ne ko ya rabbi yow mal motu fa amara digal allah yalla al hijaba kiray la bin kishafin ci mburu ko fan kashafat te mburu ko warta fa hatta mu yekati ko hatta ra'ahu ba gis ko mom de al malaikatu malaika kulluhum kep ci ñoom ajma xuna boole seen bo ne xol da ngay gis mu ne fa amara allah al hijaba kiray la def ko len te al hujuba ba ne mo yell fofu ndax ak lim la waxon bu bari te gis nga ma tegaat ca fan kashafat wartafaat te bu fekkoon al hijaba benn kiray la kon fan kashafa wartafa lay doon kon sa bo def ko rek fa amara te digal allah yalla al hujuba kiray mooye nga xam ne moo ñu laq yoon dee ci boppam boo fee la yàlla doon wax dee ñu ko dindil sa mboolem kiray ñu mën a yire woon ba sa wecc dee daal di sunniku mboolem kiray yi ko yàlla mure woon ba malaayika yi lool koo gis nag xam ne kii mooy dee nag xam ne jëmm jàng ñi nag qaala allahu taala sun borom wax li malaayikat ñoo malaayika ñu woon unzuroo xool leen haga kii almootu mooy dee fa nazarahu ñu xool ko kulluhum képp ci ñoom yàlla ne loon nag doom ñu daan dégg kàddoom daw leen ko gis ñu ñu nag xool leen ko léegi loolu wax malaaka yi xaala wax allahu yàlla taxala kayo na li mawti ñeel dee ne ko tir naawal xàllayhim ci seen kaw wal surata nga tasaare ajini xataka say laaf waf taxta nga ubbi xay nay kasa ñaari bët yàlla ne dee naawal tim malaaka yi tàllal say laaf xippi say bët falam maa taara ba naawee xàllayhim ci yéem almawtu dee nazara xool na al malaayikatu malaayika yi ilayhi jëm ci moom wata xayyareeta ñu gëlam wa waqaxmata ñu daanu maaxo si yenn mbir mi ñuy xamal xàllayhim ci ñoom alfahaami juniat nee na ba dee firikoo naaw tiim leen xippi ñu ne ko jàkk ñëpp dañu daanu fi suuf xam xam bu yàgg wu yàggeel juniat ñoom malaaka yi falam maa afaaxoo ba ñu xiqee na xaaloo ñu ne ko yaa rabbanaa yow sunu boroom maa xalaqata sàkkoo xalqan mindeef aasama mu gën a màgg mu gën a rëy min haadal xalq ci mbir mi ndeef ba ñu xiqee nag dir yàgg boobee ñu ne suñu boroom xam nañ ne mindeef bi dinam sàkkoo ku gën a rëy qaala allahu taala suñu boroom ne leen anaa man xalaqtuhoo sàkk naa ko maa ko bind wa anaa tamit aasama maa gën a màgg min ho ci moom wa sa yal yooku woote xasat na koo mos kullu maxluuqin mépp mindeef mais leen maa ko sàkk ci sama coobare te mindeef mun gën a ko mos ko am roo ko lit na ko mos suma xaal topp wax allahu yàlla subhanahu suñu borom nag daal di wax ne ko yaa hasraïlu yow hasraïl malaakaam dee woo ko ne ko xuzuhu jàpp ko yàlla ne malaakaam dee jàppal dee moomu ak gis nga dee ni mooyee ne ko fa xabbi sàllat naa ko xabtal nañ la xale yi ci kawam may naal doole nga jàll nga jël ko moom dee jël ko nag xam ne yàlla wax hasraïl fa qaala wax hasraïlu hasraïl ne ko yaa ilahi yow sama borom bi ay xuwatin ana ci ban kàttan axusuhoo laa koy jàppe fa in nafa naka moom aasama moo gën a màgg nit ñi ci man xasraay ñu ne ko ah nee nga ma jàppal dee xabtal naa la ci kawam waaye doole ji moo koy jële moom ëpp fuuf moom ëpp doole fa axtaahu jox ko allahu yàlla taxalaa kayo na quwwata samawaati doole asamaan yi wala aradina ak suuf yi yàlla daal tëbb nag malaakam dee moomu doole ju kenn xamu fa mu yem mais ñu tëbb ko doole ji doole asamaan ak suuf yëpp su ma axasa loo topp dal koo jàpp nag malakul mawti malaakam dee fa sàkk na te mu dal fi wa dixi ci loxoom boobee nag la xasraay doora mën a jàpp dee tiwee ko ci loxoom nag ndax doole ji bari ji ko yàlla defal léegi dee na tekk ci loxo malaaka moomu nag fa xaale wax almawtu dee ne yaarab yoo suñu boroom izan izan sax muy gën ngay def i def ñaar tomb izan dig mayal ndigal lii ñal ma xata unaadiyo ba ma jëptaani maratan aw yoon dee moo wax yàlla ne ko ay yàlla may ma ma wax may ma yëkkati saa kaddu wax fa azinati digal loxoo ñëw ko rabbu koo boroomam yàlla ne ko may naa la ci ndigam fa naa daal jëptaani almawtu dee bi ax laa sawti yi ci gën jàkkawe kàddoom wa xaale mu daal di ne anaa man almawtu maay dee allafi maay ka nga xam ne ufariqu danaa tàqale day ne sawji diggante jëkkër wa sawjati ak soxna anaa man almawtu maay dee allafi maay ka nga xam ne ufariqu danaa tàqale dole umu haat digante yaaya wal banaat ak doomu jigéen ya ana man al mawt may de allasi may ka nga xam ne wa farraqu dana tàqale dole addunaa yi digante doomu góor ya wal aabaayi ak bàyyi ya ana man al mawt may de allasi may ka nga xam ne wa farraqu dana tàqale bayna kulli xabibin digante bépp soppe wa xabibihi akum soppeem ana man al mawt may de allasi may ka nga xam ne wa farraqu dana tàqale dole ak digante mbokk mu góor wala uxti ak mbokk mu jigéen ana man al mawt may de allasi may ka nga xam ne aqharu dana nag alqawyi aji dëgër aji am ci doole min bani israil ci bani israil ana man al mawt may de allasi may ka nga xam ne muhamadu may dundal alqubora bàmmeel yi ana man al mawt may de allasi may ka nga xam ne uxarru bi may rappal mu nañ uxaru bi rek ak du woore kër ya wal qosoora ak pale ya ba tey ana man al mawt may de allasi de mi nga xam ne man may dee mi nga xam ne àttlu bukkum danaa leen sàkku walaw kuntum ak doonte nekkoon ngeen fii buroo jim ci ay sange ay sange mooy ay tata maanaam dërëb yu aaro yu dëgër mu shayya te ci yudi ñu yëkkati wala yebbu xaate du wes maxluuqun menn mindéef illa yebbooku nii ndara bu dana ma mos maanaam dee bu ñaanee suñu borom ne ko suñu borom may ma ma wax suñu borom ne ko waxal su boobaa deena yëkkati kàddoom di wax lii di wax ne man day maay dee mi nga xam ne maay teqale diggante jëkkër ak jabar man maay dee mi nga xam ne maay teqale diggante ndey ak doom bu jigéen man maay dee maay ki nga xam ne maay teqale diggante baay ak doom ju góor dafa lëkkale yaay ak doom bu jigéen lëkkale baay ak doom bu góor ndax gis nga ne ku ci nekk moo farli ànd ka ca des daal ne man maay dee mi nga xam ne maay teqale diggante soppe bu ne akub soppeem man maay dee maay teqale diggante mbokku mu góor ak mbokku mu jigéen man maay dee ëpp doole ci benn israil mbaa ci ñeneen ñi koy yéem a ko naw bu ma dalee ci kaw mu xam ne du dara maay nat kooke ñu xam ne kooku du dara man maay dee mi nga xam ne maay bu njël sëg yi sëg yi moom daraat mukk ba kere yàlla di soxla doomi aadama yi génne leen ci biti sëg yi faawu da yokk rek kon man maay dundal armée li muy sëg yi bu ko defee nag ma rappal kër yeeg pale yi waaw maanaam faaw damay jële rek ci kër yeeg pale yi maanaam ci dëkkukaay adduna yi di yóbbu ci sëg yi rek man dee maay def loolu man dee maay ki nga xam ne fu ñuy man di nekk ma leen di topp ba kee ma leen di jàpp kenn mënumaa làqu te ku yàlla sàkk ku ne nga am bakkan rek dana ma mos su ko defee nag fa ida nesala nde wàcc na almatu de xalaabaa bi ahadin ci buntub kenn xaam mu taxaw benn yoddee si diggante yaari loxoom xalaa suurati yi ca melow wa su ma taxul topp dana wax an nafsu bakkan ba ne ko man anta ana ko yow wama turidu ak ana loo namm te waqul dana wax ne ana man almawtu maay dee allasi mi nga xam ne maay dee mi nga xam ne uxriju ka maa lay génne mi nga dunia ci adduna wa ajxal tamay def awlaadaka say doom yataama ñu di ay jirim wa zawjataka maay def sa soxna armalata muy ku jitim jitim mooy ñàkk jëkkër wa maalaka maay def sa alal ji maw rofan muy lu ñu doon dayna warasatika diggante saway doon yi allasina ñi nga xam ne laa tuhibuhum xëy na sax doo leen sopp maanaam sopp woon leen daal nekku ñu woon ñoo sopp daal fii xaali xayaatika ci wax puus ak dund fa innaka naka yow law lam tuqaddim doonte jiitula woon illaa xayran dara aw ñu li nafsika ñeel sa bopp la kaana kon mu nekk xayran di gën la ka ñeel la nee na dee bu ñëwee ci buntub nit day taxaw tem fi kanamam su ko defee bakkan ba ne ko waaw bakkanub kooko bakkanub doomi aadama ñu ne ko waaw yow yaay kan ak loo bëgg mu ne ko man de maay dee mi nga xam ne maa lay génn ci àdduna sii yóbbu la alaaxira maay def sa doom yii ñu ñàkk bàyyi tey jii doon ay jirim def sa soxna sii mu ñàkk jëkkër tëyal doon ab jitim sa alal jii maa koy def ci diggante ñi ko war a doon ñu koy doon te doo ci man dara doon ci sax bëggoon leen woon ñoom ñuy doon doo ci man dara daal na ko nag bu fekkee defal nga lu baax njëkk tey day kon doo ko rëccu tey ji fa ida sañha dem jégg na an nafsu bakkan ba daalika loolee xawala mëlbati waccaxoo kanamam nga ilan haa iti jëm ca miir ba la jëm ci sàkki ba fa yaraate mu gis almawta dee xaayima muy aji taxaw benn weddee diggante yaari loxoom fa xawala mëlbati waccaxoo kanamam ilaa jaanibin jëm ci ak wet aaxara ganeen fa yaraate mu gis almawta dee xaayima muy aji taxaw benn weddee diggante yaari loxoom فيقول تيوخ الموت دينكو ألم تعرفني لخموما معنى المؤمن دخل المؤمن يجوز أغلوهم بكو دي وحي وحجوجو ديول بتيهم كبانكو جيستي أنا بيو جيس دي دالي خوالي تساكلو تدس من التميل بتدس با ساكلو تدس وعي بخوالي فوهو تم ديرك الفي جيس ديول بتيهم فينتي خوال فنين جيست تيرك مودا فمان دي خوال دي دونغ لي جيس سكو دي دينكو وارتن ما خموتا بتي خمقوما أنا من الموت ما يدي اللسي ما يكون خمني قبضت نبونا روح أولادك روحك سيدون ووالدك أكسباي وأنت تنظر يعني خال وإذا أخذت نبونا نجل روحك سبرو لم ينفع قبل جرن أليم تيجي أحد كان من أقاربك سيدين عليه وإخوانك أكسي بك وأولادك أكسي دون قد أفضل بانك وخمي من ما يكون خمني ما فضل سيدون